حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسید سے روایت ہے کہ والد محترم رافع کے بھائی نے اپنی قوم سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایک ایسی چیز سے روک دیا ہے جو تمہارے لیے مفید تھی، ویسے آپ کے حکم ہی کی اطاعت کی جائے گی اور وہی سب سے بہتر ہے، آپ نے زمین بٹائی پر دینے سے روک دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3956۔